بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد akawa yuwataja ibada kwa mfano ataja ibada ya dua kisha akwambia ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala je kile kitendo nini bila shaka atajibu kwa nini ni ibada vile vile tukachukua kitendo kile tukampelekea kiumbe ikiwa waiita ibada ukimpelekea kile kitendo kiumbe tutaiita nini ana budi isipokuwa aseme itakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ile ibada kisha akatoa mfano mwingine na ndio leo tutaanzia akasema fa idha amilta biqauli Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar swali kwa ajili ya mola wako mlezi na uchinje kwa ajili yake ukiitendea kazi hii aya وأطعت الله ونحرت له وكمتي الله سبحانه وتعالى وكتشنجك واجري الله سبحانه وتعالى هل هذه عبادة؟ يهين عبادة؟ كتك نسخة نجينا سمع هل هذا عبادة؟ سلوه هي عمل يهين عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم هابا hana budi isipokuwa atasema nini atasema ndio kuwa kule kuchinja nini kuchinja ni ibada hawezi kukataa nini akikataa atakuwa kataa jambo ambalo liko wazi kwenye Qur'an ingawa yani naweza kukwambia haya maneno atayakubali yule ambaye yuitafuta haki yule anayetafuta haki atakubali ama mtu wa batil tena upati ami mutaassib yuko katika batil yu tayari kusema kuwa ukichinja kwa ajili ya Allah ni ibada ama si ibada atakwambia si ibada nini nkula nyama yuweza kusema hivyo sasa kama huyu achana naye yeye mwenyewe amechagua njia ya kufanya nini kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala lakini yule anayetaka haki atakwambia wazi kuwa kuchinja ni ibada sisi tuachinja udhuya tujikaribisha Allah subhanahu wa ta'ala kukutia amri yake ya kuchinja na tujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuharamishia kichinjo ambacho kimechinjwa bila ya kutajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala kitendo ni ibada akikubali kuwa ni ibada faqul lahu hebu mwambie fa idha naharta li makhluqin kwa mfano basi ukaenda ukamchinjia kiumbe nabii au jinni au ghairihima awe ni mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wasalam au jini katika majini au yoyote yule katika viumbe hal ashrakta fi hadhihi alibadati ghaira Allah je ukifanya hivyo umemshirikisha katika hii ibada Allah subhanahu wa ta'ala asiyekuwa yeye katika viumbe wake fala budda an yuqirra wa yaqulu na'am hana budi hapa isipokuwa ni lazima akiri hapa hawezi kupakimbia lazima atakubali kuwa ndio ay la budda idha talawta alayhi al-ayat wal ahadith Sheikh al-Fawzan asema hana budi ukimsomea hizi aya na hadith hana budi lazima akubali bi anna ad-du'a ibadatun la budda an ya'tarifa lazima akiri kuwa dua ni ibada. Lazima ili jambo alikiri na kukubali. Fatakulu lahu, basi utamwambia, lau da'auta Allah fi al-layli wa al-nahari lakinnaka fi ba'd al-ahyan tad'u ghayra Allah hal takunu mushrikan. Lau kama utamwomba Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, umwomba Allah kisha baadhi ya nyakati ukamwomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, je, kwa kufanya hivyo utakuwa umekuwa mshirikina? Fala budda an ya'tarifa wa yaqula innahu mushrikun li'annahu da'a ghayra Allah wa man da'a ghayra Allah fa huwa mushrik. Asema hapa hana budi isipokuwa lazima akiri na kukubali na kusema kuwa anayefanya hivyo atakuwa ni mshirikina, anemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka ni mushrik, sababu ampelekea ibada ya dua asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana man da'a ghayra Allah walau marratan wahidatan fil umri yakunu mushrikan ma'a annahu yad'u Allah fil layli wan nahar. Asema ikiwa mwenye kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala hata kama ni mara moja katika umri wake amuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mshirikina. Hata akiwa amuomba Allah usiku na mchana, fa kaifa billadhi yalhaju daiman bidhalika, vipi yule ambaye daima atamka kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqulu ya Hussein ya Badawi ya Abd al-Qadir ya fulan, aita ya Hussein. Wengine waandika, waandika kwenye magari yao aswa rafidha mashia, tunaandika ya Hussein ya Aba Turab, sema ya Abu Turab awamo basi tu ya Abu Turab, eba Kiarabu kina wenyewe haisemu hivyo, wasema ya Aba. Almuhim pale aitwa nani? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wengine wasema ya Badawi, aombo Ahmad al-Badawi yuko Misri, kaburi lake laabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kule Misri, nchi ya ajabu sana, zaidi ya makaburi 600 yaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abd al-Qadir al-Jailani pia uombo, na katika dhikiri zao wasema madad ya Jailani, amiddana bil'aun ya Jailani, tusaidie ewe Jailani, tuomba msaada wako. Na baadhi ya misikiti chunguzeni, mkiingia hasa ya mahurafi utaona upande mmoja imeandikwa ya Allah, upande wa pili imeandikwa nini? Ya Muhammad. Msikitini, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Hapa ahada ni nakira, kwa hivyo aingia yoyote, awe ni malaika katika malaika au mtume katika mitume wa Allah, hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aingia ndani yake, haifai kumuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hapo tu, misikiti mingi ukiingia imeandikwa ya Muhammad, hebu nenda kawaambie hii si makosa hii kufanya hivi. Hampendi mtume, nyinyi mafikiria maneno hayo yataturudisha nyuma sisi kuambia nyinyi kwa mnachokifanya makosa? Wajua wajaribu wao kutumia ugaidi wa kifikra, huu ni ugaidi wa kifikra, yani usikataze jambo la munkar kwa madai ya kuwa yeye atakwambia wewe humpendi mtume sallallahu alaihi wasallam, bali tuampenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko nyinyi waongo. Si wa kweli hao, si wa kweli kabisa katika kumpenda mtume. Kama walikuwa wa kweli kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam wasingemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. lakini wanaompenda Mtume sallam ni wale wanaoshikamana na mafunzo aliyowafundisha Mtume Muhammad sallam, wanaoshikamana na yale yaliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kuwa anayemuumba Isa ni mushrik, lakini anayemuumba Mtume Muhammad sallam muwahid. La, wote hao waitwa washirikina. Kwa hiki kitendo cha kuandika ya Muhammad katika baadhi ya misikiti ni makosa. Atuambia wajua hii inkuja majasi, hii inkuja sijui nyo wajua muelewe Kiarabu. Taratibu. Alafu waje kumuona yule anayekuambia wewe huelewi Kiarabu. Wallahi mtu wa ajabu sana. Dakika moja hawezi kukaa kuzungumza Kiarabu hivi bila kutia Kiswahili ndani yake. Kisha akwambie wewe wazungumze Kiarabu. Sawa sawa, waelewa wazungumza nini? Akwambia uelewi Kiarabu. Na hili liko sana hili huku kwetu. Lugha hii ya madharau wanao sana hawa ahlul bid'ah. Alafu wakitumiwa lugha hiyo wana watudharawa. Mimi huwauliza mara nyingi. Wako wanaovioni wanaozungumza masala haya kuwa hayafai ni shirk, ambao hawajui lugha nyingine isipokuwa Kiarabu. Anzaliwa nchi ya Kiarabu, ankulia Mwarabu, hajui lugha nyingine isipokuwa Kiarabu. Asimama mtu huku kwetu huku Mombasa ama Mamrui ama Lamu ama Malindi asema mawahabi hawajui Kiarabu, nani anayezungumzwa hapo? Ibn Baz ama Ibn Uthaymeen? Na huyo hapa sasa hivi akiambiwa hebu zungumza wewe basi Kiarabu tukusikie, wajua jaa, nasikia jaa mtaratibu shekhe, waharibu hata ule utamu wa lugha ya Kiarabu waharibu. Sasa wamwambia Mwarabu ajui Kiarabu, wewe nasema hii lugha hii yatumika sana ya madharau, hii yatumika na makhurafi. Jambo la kushangaza sana. Kwa alhasil, hiki kitendo cha kusema ya Husein, ya Badawi, ya Jailani, kule kwetu sema ya Aidarus, ya fulan, ya allan, hiki kitendo ni au haya matamshi mnazungumza ni ya kishirikina, kwa sababu mamuomba asiyekuwa Allah subhanahu, mamuita asiyekuwa Allah subhanahu katika majanga yenu. Na ndio maana mpaka Kiswahili pia kuna baadhi ya watu wamezoea akipatwa na shida mtume, sikia mtume amuita nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Ama mjasikia? Ndiyo haya. Ama ingine kama mtume asimame, aje wapi? Asimame wapi? Mwana mrongo we. Una adabu we. Wajua wamzungumzia nani hapa? Wamzungumzia Mtume Muhammad sallam. Jamaa kitaka kuanguka tu, mtume asimame. Wapi? Asimame wapi? Ama maana yake nini? Waulizeni. Kwa haya yote haya ni katika maneno ambayo watu wayazungumza ya kishirikina, yameenea katika mshtamaa wetu, na wakiambiwa wakasirika. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, wafanye kibri wakiambiwa la ilaha illa Allah, kwa simpelekee yote ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye anayeabudiwa kwa haki, wafanye kibri. Yani wao waona wale makureishi walikuwa wakiona Mtume sallam amekuja kuwapoteza, mpaka walikuwa wakimuona Mtume sallam wakisema inkada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Maana bado kidogo tu huyo angetupoteza, huyo awapoteza wakati yeye awalingania katika kumuomba Allah peke yake, wasimshirikishe na chochote. In kada la yudilluna an aliyatina, angetupoteza tukaiacha miungu yetu hii. Laula an sabarna alaiha, yani wajisifu kwa ile subra waliokuwa nayo katika batil. Kama si subra basi tungelimfuata. Walikuwa wakimfanyia hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivi ndio walikuwa wakifanya. Na leo tuyaona yale yale walikuwa wakiyafanya wale washirikina wakati wa jahiliya, ndio leo jamaa wanaoabudu makaburi wafanye kitendo hicho hicho. Asema Sheikh Al-Fauzan, fa idha kana man dhabaha li ghairi Allah, ikiwa yule anayemchinjia asiyekuwa Allah, au salla li ghairi Allah, au akamswalia asiyekuwa Allah, yakunu mushrikan, atakuwa ni mushrikina. Fa kaifa biman yalja'u ila ghairi Allah fi kashfi ash-shada'id, ala yakunu mushrikan, vipi yule ambaye akimbilia kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuondoshea mambo mazito na shida aliyokuwa nazo, je, huyu hawi mshirikina? Bala, ndiyo, bila shaka huyo mshirikina. Lianna albaba wahidun, kwa sababu mlango waliopitia hawa ni ule ule mmoja. Wa anwa' al-ibada al-ibadat kulliha babuha wahidun la yajuzu an yukhlasa lillahi fi ba'dihha wa yushraka billahi fi al-ba'd al-akhar. Na aina za ibada zote mlango wake ni mmoja, haifai kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada katika baadhi ya ibada kisha umshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika baadhi ya ibada. Lazima umtakasie Allah subhanahu wa ta'ala ibada zako zote. الإمام المجدد رحمه الله تعالى يقول وقل له أيضا كشم وانبيه يبانا المشركون الذين نزل فيهم القرآن ولو شركين أمبو إلي ترمك قرآني وكتوله ومتوم صلى الله عليه وسلم أكيوا بمرنا مقريش هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك يه walikuwa wakiabudu malaika na watu wema na wakimwabudu Lata na vinginevyo? Fala budda an yakula naam, lazima hapa atajibu ndio. Faqul lahu, basi mwambie, wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi ad-du'a'i wadh-dhabhi walil-tijai wa nahwi dhalika, na je hazikuwa ibada zao wao kuabudu hao wanaoabudu pasi na Allah isipokuwa ni katika dua na kuchinja na kukimbilia kwao wakati wa shida na mfano wake? Wa illa, la si hivyo, fahum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra, la si hivyo, wao wakiri kuwa wao ni waja wa Allah, tena wako chini ya nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewapangia mambo yao. Walakin da'awhum waltaja'u ilayhim liljahi washafa'ati wa hadha dhahirun jiddan, lakini walielekea kwa yale masanamu na waabudu na watu wema na malaika kwa sababu ya jaha waliokuwa nayo wale, ile heshima waliokuwa nayo wale, na shafa'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa haulai shufa'auna inda Allah, na ili jambo liko wazi kabisa. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala sema, ay anna al-mushrikeen al-awwalin ma kana shirkuhum illa fi hadhihi al-umur, wale washirikina wa mwanzo haukuwa ushirikina wao isipokuwa katika mambo haya. وقد نزل القرآن في الإنكار عليهم والأمر بقتالهم وإباحة أموالهم ودمائهم, na القرآن كشوكا katika kuwakemea hawa na kuwakataza wanaoyafanya, kadhalika kutuamrisha kuwapiga vita bali na kuhalalisha mali zao na damu zao. ما كانوا مع أصنامهم يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وما كانوا يدعونها الا من اجل الشفاعه, asema na masanamu yao hawakuwa kiitakidi juu yao kuwa yaumba ama yatoa riziki ama yahuisha au kufisha, bali walikuwa kiiomba kwa ajili ya shafaa, ili waombe shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na iko kwenye Qur'an, haulai shufa'auna inda Allah, hawa tuombea sisi shafaa mbele ya Allah. فكذلك عباد القبور اليوم. شيخ الفوزان اسم كذلك وابود ومكبور اليو عباد القبور يدعون الأضرحة والأولياء والصالحين بما نواو بيا وأومب مكبوري وأومب موالين وتويمة ولا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم خلقوا السماوات والأرض نواو سيسي بيا تكبالك وحاويتكيدك ووالي ونواومب وليوزيك ووافو والي كوا والي وافو وأومب وتوارزقي ama waliumba mbingu na ardhi isipokuwa Al-Jufri. Al-Jufri yeye asema mawali waumba, waumba watoto katika matumba mama zao. Na ili hakuna khurafi yoyote inaweza kusimama kumtetea kwa sababu ndio itikadi yake. Amezungumza wazi kabisa. Kwa hivyo Abdusalam simama. Kwa hivyo hawa khurafiyun wako baadhi yao ambao waitakidi ya kuwa mawali wao waumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, bali kuna makubwa zaidi kuliko hayo. So ukisoma katika vitabu vyao zile waziita karamati al-awliya waweza kushangasha. Na ahli sunna hawapingi karamati al-awliya, wapinga yale mambo ambayo yapeleka watu katika kufru au karamat ambazo haziingia kilini. Nieleza kuhusu karama kule Maghrib, Morocco, kuna klip moja meiona jamaa amsifu wali, huyo wali ambaye hapo kaburi lake limejengwa, sema hadha rajul jaahu ahadul muridin wa talaba minhu asir almanga, asir almanga juisi ya maembe, fa adkhala yadahu fil bahri fa akhraja عصير المانجا فأعطاه فتوى جويس يعني يا مايمبي أكمبا. ثم جاء آخر وطلب منه عصير التوت فأدخل يده في البحر وأخرج عصير التوت. هذا كان عنده دكان في البحر أصلا يبيع العصائر وجمالك وانا دكال جويس فلي باريني لابد الكوزة جويس نمونا تيامكون وكتوا هين ديوريني كرامات يا جماعة حرروا لنا فلسطين. كنا مambo makubwa watu wataka kama kweli wao waweza kutia mkono baharini waende pale kwa mayahudi washike hivi qabdha kharijuhum barra خلاص يا اخي ارتحنا tupumzike bwana ni karamat zenu za juisi juisi ya tut juisi ya manga juisi ya ananas juisi nini maneno kama hati eti karamata tiatia mkono baharini kisha iwatoa toa juisi gani kisha na watu wankaa pale wankuja ziara wamsikiza huyu katika sadana aeleza maneno hayo. Kama ninaambiwa wao wajirekodi siku hizi clip wasio wazituma waziweka kwenye YouTube kila mahali wafanya wazungumza wazi kabisa hizi zaitwa katika karamata. Hebu fikiria wewe afanya hivyo. Kuna ile nyingine niliwahi kueleza, siwezi kueleza leo naona haya kuna wazee hapa. Niwahi kueleza hapa katika karamat za yule bwana. Wacha. Yule mpiga mwenzake na nini? Na mjeledi. Na mpiga mwenzake. Ama niweleze? Niwape kali. Haya. Khudhuha. Sema bwana huyu wali katika karamat zake. Likuwa kwenye hammam. Hammamat al-kadima ni sehemu za watu waoga. Ni waenda waoga kule. Kisha, yani ni kama public hivi. Watu waenda waoga watoka. Asa ujamaa yule khadimu wake alimuudhi sana. Akafikiria amuadhibu vipi. Kefi uadhibu. Ujamaa akatoa kiungo chake yani akhraja dhakarahu fatalat jiddan au fatala jiddan ile dhakari ikawa ndefu ndefu thumma akhadahu bi yadayhi kisha akaishika kwa mikono yake miwili, wadharabahu wadharabahu wadharaba wa huwa yasihu min al-alam. Wallahi al-azim ikhwani, hii hasil wataja hii katika karamati al-awliya, kwenye vitabu al-Buti hicho kitabu akisifu karamati al-awliya. Akamchapa akamchapa, mchapa na nini? Na mshipi wake. Amchapa yule jamaa apiga kelele, na wasema ilikuwa ndefu sana mpaka impita kwa nyuma hivi ikarudi hivi, ndefu sana. Ndio niliwaambia juzi wangeitwa wale jamaa wale walevi wale wa Guinness Book of World Record, wakaiweka hii, haijawekwa hii. Maana wale kila kitu kikubwa kikubwa waweka, sio nini aweka, waweka hii pia ingewekwa. Kisha alipomaliza ikarudi kama ilivyokuwa. Juzi sikuendelezea, sasa naomalizia kile kisa. Bwana mmoja akashtuka, alifanyaje? Akamshika mkono wake kwa nguvu, kisha akamshikisha pale. Angalia sasa, wallahi alazim, hadha maktub fi hadha alkitab. Niombea mimi nikikumbuka siku moja nitaiandika niilete nisome. Asema alivyoshika hakuna kitu kabisa, isharudi ndani kabisa hakuna kitu, mpaka amekuwa kaanna laysa lahu shay, yani hana kitu, yani kama amekuwa kama amegeuka mwanamke vile. Hawana haya hii, wahitaji nini hii? Kwa watu wa siku hizi waweza kuandika pale, unajua hii clip msije mkaitoa, mpaka uweke pale 18 alafu x, yani chini ya miaka 18 hafai kusikiza, sio? Watu sikuizi wasema hivi. Ha, hii ni katika karamati al-awliya. Karamati al-awliya ya jamaa, wallahi ajaib ya jamaa, ajaib. Kifa hamna haya mambo muandika kwenye vitabu vyenu, urongo tu. Alafu kweli ni karama hii ya kumpigia mtu na nini yako? Wacha tumalize. Mimi niwaambia hawa jamaa wana itikadi chafu hawa. Ingawa hawa kwetu sijui, ukiwaambia story hiyo kama wataikubali, watamba au wali huyu si wali huyu. Hawa kwetu labda wajanja wajanja za kwetu. Na wengine za kusema yawezekana. Kwa nini? Yawezekana. Hakukusudia vile. Yaani kusudia hivi. Lakini mimi nilishangaa walipotaja kuwa alishika kwa mkono yake miwili. Tu. Haya. الشيخ الفوزان يقول فكذلك عباد القبور اليوم يدعون الأضريحة والأولياء والصالحين ولا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم خلقوا السماوات والأرض وإنما اتخذوهم لقضاء الحاجات وموشكليها ونوهم وليكبريني ويدك كيذها جزاؤه والتوسل بهم إلى الله توسل نكجكربشك والله كبتيك واو ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى إليه زلفا إلي وومبي شفاعة نو كربشنا كواجنجز كريبنا الله والالتجاء إليهم في كشف الكرب والشدائد نو كمريك واو إلي وواندوليه مجانغا نشيدا وليكوا نازو نايفي نبو نفوفانيا حتى وككتا وإذا ككتا واو ukawasikia wasema, sisi hatufanyi hivyo. Wallahi mafanya. Mafanya, tuwajua sisi. Kwa mwaomba hao maiti pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Musikatae. Wakumbesa fanya ziara tu, ziara gani bwana? Ziara nana meikataa. Mtume sana masema, ala fazuruha fa innaha tudhakirukumul akhira. Nendani mkazuru makaburi. Wewa wacha kaburi hapa kikwani, makaburi hapa masargoi yako hapa karibu. Jamaa toka hapa asafiri bwana. Aenda zake mpaka Makina Road kule. Makina. Ukuona makaburi yote umeona dile tu. Mpaka uende safari, sio? Jambo ambalo umekatazwa na mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka kuna jambo la ziada hapo. Si ziara tu, kuna lengine unaenda kulifuata. Na mwajua mnachokifuata. Lakini tuwaambieni, kuwaomba hao ni ushirikina. Mwashirikisha pamoja na Allah jambo ambalo lamtoa mtu katika Uislamu, na'udhu billah. Chungeni ndugu zetu, msifanye hivyo. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.